बंजर है सब बंजर है, बंजर है सब बंजर है, हम ढूंढने जब फिर दोस्त चले, तेरी खोज तलाश में देख पिया हम कितने काले कोस चले, बंजर है सब बंजर है। सुबह तलक लगती ही नहीं पल भर को पलक, एक बार मिला दे साईया, मैं यार मिला दे साईया, एक बार मिला दे साईया। तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। आई लव यू।